gelir millendirir, çimeni güllendirir. Öyle bir yar sevmişem, Erciş'i dinlendirir. Öyle bir yar sevmişem, Erciş'i dinlendirir. Leyla Leyla bir su dolur yavaş yeri, sevdan öldürür beni. Leyla Leyla bir su dolur yavaş yeri, sevdan öldürür beni. Derelerin suyunu sevdim, yarın huyunu çok aradım bulmadım, sevdiğimin köyünü çok aradım bulmadım, sevdiğimin köyünü. Leyla Leyla bir su dolur yavaş yeri, sevdan öldürür beni. Leyla Leyla bir su dolur yavaş yeri, sevdan öldürür beni. Bağladın yüreğimi, dağladın. Eşittim yar evlenmiş, diz çökerek ağladım. Eşittim yar evlenmiş, diz çökerek ağladım. Leyla Leyla bir su dolur yavaş yerim, sevdan öldürür beni. Leyla Leyla bir su dolur yavaş yerim, sevdan öldürür beni.